اوریدونکی عبدالستار رالیږلی او پوښتنه کوي. وایي که یو سړی په سفر باندې ډېر ځي، یعنې په داسې شان چې دوی هفتې پر کور وي او دوی په سفر کې، لمونځ به سفریانه کوي او که پوره؟ حضرات استاذ قربان سم په دغه خبره بې محله سوال وام، که دی په کور کې دی لمونځ به کور کړي، مانا دا فرق یې کوي هغه د وطن د اقامت نو، او که دی په سفر کې دی حالت د سفر دی، بیا به دوه رکاته یعنې څلور رکاته، دا به دوه رکاته کوي. د مسافر ځان لره حکم دی، د مقیم ځان لره حکم دی. یعنې که دی په حضر کې دی، په کور کې دی، په وطن مستل منځونه څلور فرد فرض عین دي، حتما به لمونځ پوره کړي. او که دوې اوتې بیا دی په سفر کې دی، که ورځ په سفر کې دی، که دوې دي، که درې دي، که دوې اوتې، که میاشت وي، که کال وي، چې مسافر شو بیا به دی هغه لمونځ قصر کوي، یعنې د څلور فرض پر ځای به دوه رکاته فرض کوي. نو ته سوال کې لیکې وا دوې اوتې دی کور، دوې اوتې دی په سفر کې دی، دا لمونځ به نو دی سفریانه کوي که د اقامت لمونځ، لکه دا ځای نه کوي یاد وخت په کوم وخت کې، که په کور کې دی، په وطن کې دی، په اقامت کې دی، لمونځ به پوره کوي. او که په سفر کې دی، بیا به هغه لمونځ دی دوه رکاته، یعنې هغه چرباعي لمونځ او څلور رکاته لمونځ و، هغه به دی دوه رکاته کوي. اتمام یې ورته ګناه ده چې دی پوره کوي، نو غاړه یې پابندي وي، هغه واجب یې پرېښو، هغه صدقه ده الله پاک یې نه کړه قبوله، هغه یې رد کړه، دا یې غاړه بندي وي. والسلام.